Mighty. ¿Qué? ¿Si pesa más que un pollo? Si t'ha deixat la xicota pel teu millor amic, si has suspès l'examen de mates, si t'han fet fora de classe, si estàs a 40 de febre, si no et funciona internet i no pots xatejar, o bé la feina no et fa tan bé. Tranquil, pernil. Desconnecta del món real. Relaxa't, posa't còmode i apuja el volum. Comença InSession. InSession. Amb Mike T, Joe Ruiz i Xavi Montes. Bella, bella, bella, bella, yo soy Isabela. ¿Qué pasa, Montes? ¿Qué pasa, Isabela? Ay, perdón, Mike. Mike, tío, Més bé, més bé. ¿Cómo estás, maco? Bé. Deixa'm canviar la cançó, tio. A veure, era per fer la conya, això, ja està. Ja està, no? Ja t'has quedat tranquil. Work Beach, de Britney Spears. Trio una per una de millor, encara. Work Beach, què seria traduït? Treballa malparida. Deixem-ho així. Siguem fi, no? Home, aquí en aquest programa som fins, eh? Ah, bueno. Xavier Montes, com estàs? Mike, bé, i tu? Bé, amb ganes de fer un nou programa, de, a veure què sortirà avui, què farem. No? Avui tinc coses preparades. Sí, t'he de felicitar perquè t'has preparat el programa, o sigui, el programa pràcticament serà teu al final, perquè avui m'emportes una llista, tio, que jo no sé com ho emplenarem tot. Mira, tu, m'he sentat davant de l'ordinador i m'he il·luminat. No, i tant, no, o sigui, jo veig aquí molts de noms de DJs, veig molts de noms de cançons, no sé què farem al final. No, explica-m'ho, va. No, aviam. A part de... Tu posaràs el clàssic de l'InSession, no? Sí, tens preparat, sí, sí, sí, i tant. Tenim la novetat, com sempre. Sí. Tenim que ha sortit la llista dels millors DJs del món, la llista dels DJs Mag, que són els 100 millors DJs de tot el món, des del número... És injusta. Per què és injusta? Perquè jo no hi surto, tio. Hem dit els millors DJs del món. Per això és injusta. Home, bueno, sí, anem a seguir amb sí, no? Sí, no discutirem això, perquè és una cosa molt estúpida. No acabaríem mai, no? No, és estúpida. I també he preparat les millors cançons que sonen a Alemanya, a Holanda, Anglaterra, coses així. I t'has basat en alguna cosa concreta? O... Sí, he buscat les llistes de Billboard i altres llistes. Va, perfecte. Els top tens. Em sembla genial. Top tens de tot el món. Per amenitzar tot això una mica més, encara tindrem a DJ Mas. DJ Mas! Amb el seu bass track. La seva recomanació d'aquestes diferents, no? Deixem-ho amb estil musical diferent. Bueno, tu, s'ha de tocar de tot. Exacte. Dit tot això, també, ja que hi som, Montes, anem a repassar les nostres vies de contacte. Fem-ho des del principi, ara no, sisplau. M'agrades. Ara veig un tio professional. Una cosa t'anava a dir, Montes, sobretot... no me'n recordo, això. A veure si entre setmana ens en recordem, tant tu com jo, de fer una mica de promoció a través del Facebook, fer que la gent doncs, participi una mica amb nosaltres. Jo és que al Facebook només jugo Candy Crush. En sèrio? En sèrio, dius, tio, o què? Bueno, va, repassem vies de contacte. El nostre Facebook, que és... /InSessionRadio, o sigui, no ens podeu buscar InSessionRadio, si no, tot junt. Busqueu InSession, allà estem. Són 1.400 fans, més o menys. Hòstia, no fotis! Uns quants, home. Tinc que deixar el Candy Crush entrar. Acumulats de fa un temps. El Twitter és InSessionRadio, igual. InSessionRadio. Correu electrònic, per si vols demanar alguna cançó. Montes, si vols, no sé, vols crear una conta falsa i vols demanar jo cançó. Jo puc ser una admiradora d'aquestes, allò... Pots fer-ho. Puc fer-ho. És info@InSession. Senyors i senyores, qui vulgui acusar personalment a MIT, canviï e-mails. I plana web www.insession.es. Amics i amigues, benvinguts a un nou InSession, a una nova edició d'aquest programa, en què punxem una mica de tot, eh? Punxem de tot. Tant house, com dance, com italo dance, com EDM, perquè ara se'n diu EDM. Aquesta, sí, la música aquesta de trallera ara se'n diu EDM. Saps sí. Que té nom de droga, no? Montes, aquí d'aquestes coses no en parlem. Vale. Anem a escoltar el clàssic de la setmana, tot seguit la novetat i farem el repàs doncs, al DJs Mac de Xavi Montes i doncs la llista de temes que més ho està empatant a diferents països del nostre país o de rodalies nostres. Sí. Anem a per la recomanació o per al clàssic de l'InSession, més ben dit, un d'aquells temes que havia sonat durant els 10 anys de història. Som-hi, benvinguts, benvingudes! En Mike T és en Barbes 2.0. posa-me-la. Session 2.0, com l'anterior però renovat. Session. Xavi Montes, la cabra boja de la Incession. Quin bon rotllo, nano. T'agrada la canya, eh? Sí, es nota, no? Que parlo una llengua morta, el que diguis tu, no, va a missa, però és igual. No, m'agrada recordar aquesta, música. És bona, és bona. XTM i DJ Chucky, la Ania és la Eva Martí. Això es deia Walk Right Back, és la recomanació, és el clàssic de l'Incession que avui hem volgut rescatar en aquest especial. Del baú de los recuerdos, sí, no? Sí, sí, sí, sí. Del record, doncs, passem a la novetat. És a dir, arriba el moment d'escoltar el més nou. La novetat destacada de la setmana. Uau! Meva, meva. Aquesta és la novetat d'en Red Fo. Sí, home, el del el Sexy 9-8, no? Exacte, el de la, sí, la Malena, sí, sí, sí, Afro. Sí. Què li passa a aquest? Va. Aquest ha tret un nou single, es diu Let's Get Ridicle. I'm laid back, I'm feeling this. Tonight's the night and I just wanna let it go. Hit the playback, I know you're feeling this. Come on baby, let's get ridiculous. Come on, baby, let's get ridiculous. Oh. Novetat. And a place to be, hey. It's Red Food with the bass to beat. A whipped up, flipped up, a tasty treat. So get up, lift up, and move your feet. Yeah, this is how I roll, hey. White, no lenses, big afro. I rock, little freak, so animal. And when I drop that beat, make the crowd go, oh. And I love to dance. This beat to be gotta shake your pants, yeah, take a chance. And if you can't move feet, then wave your hands. Wanna know a little something about me? Hey. I was born to rock the party. Hey. I was born to rock your body. I'm el seu cos de Mana in Session. I'm laid back, I'm feeling this. Tonight's the night and I just wanna let it go. Hit the playback, hey. I know you're feeling this. Come on, baby, let's get ridiculous. Let's go. Come on, baby, let's get ridiculous. Session, el dance d'avui que escoltaràs demà. Let's get ridiculous! Seeing you at school, and you're so fine, I just had to play it cool. You blow my mind, all the crazy things you do. I see that you wanna act a fool, so baby, let's get ridiculous. I'm laid back, I'm feeling this. Tonight's the night and I just wanna let it go. Hit the playback, I know you're feeling this. Come on baby, let's get ridiculous. Pam. Deixa'm dir-te que això és David Guetta total, tio. És clavadíssim. Jo per mi que han agafat el mateix productor o inclús la mateixa producció i li han canviat quatre notes, li han posat la veu d'aquest cachondo i home, ja està. Ja hi ha molts que ho fa. Florida ho fa, per exemple, sí, agafa sí. Cançons. Mira, Pitbull, totes les cançons que va agafar, sí, sí, les copia d'un altre. Jo crec que agafen el mateix banc de so i comencen a... Bueno, tu. En fi. Bueno. Montes, va, què anem a fer ara mateix, va? Tenim la llista dels DJs Max. Sí, sí. A mi jo es diu que és del món. Escolta'm, com funciona aquesta llista? Jo ho vull saber. Bueno, jo ja ho sé, però vull que ho expliquis bueno, a la jo gent. Jo ho explico. A la gent que li agrada la música, que està a DJs i coses així, bueno, qualsevol pot entrar a internet, allò www.djsmag. Sí. I vota pel DJ que més li agrada, que més li agrada l'espectacle, coses així. Sí, no hi ha tongo aquí o sí? Home, suposo que no, espero que no, vaja, tu. Si no, m'hi presento jo també, total. Ja passen aquestes coses. Sí, sí, ja t'he dit abans que trobava molt injust que jo no hi fos. Perquè una pregunta, els candidats, què? Home, han de fer tants de bolos a l'any. O sigui, això és com el FIFA, no? El Balón d'Oro, que és a dir, trien a 100 candidats i tu tries d'aquests 100, no? Exacte, doncs pues igual. Pues igual. Bueno, sí. Aquesta gent ha de fer tantes cançons, ha de tindre tantes cançons en llista, ha de fer tants de bolos, coses així. Va, estic totalment d'acord. Vaja, que per això tu i jo no hi som de moment. Però bueno, tu ara que trauràs un tema puntero, qui sap? Deixa-ho estar, Montes, anem a fer el repàs d'aquesta llista. La gent vol saber què coses. Com ha anat? Comences de dalt a baix o...? De dalt a baix. Va, de dalt a baix. Vols que comenci pel número 1? Sí, sisplau. Tinc a Hardwell. Molt bé, el Hardwell. Per cert, és jove aquest nano, eh? Hòstia, tu... Tu te'n recordes, Montes, que vam compartir cabina amb ell? Vam punxar... El Fata, te'n recordes quan dèiem... Un xaval, Roset... És un nen, però si és un nen, allò, amb pigues. Un nen amb pigues, no? Sí, amb acné, tenia acné, el nen. Sí, o sigui... Sí, totalment, totalment. Sí, era un nano. Si tenia... Va vindre a punxar que tenia, què, 22 anys, 23? Menys, jo crec que fins i tot menys. Bueno... Començava a despuntar en aquell moment, però tampoc véssim dit mai que arribaria al número 1, arribaria al número 1. I és que està fent molt bons temes i bueno, no sé això del DJ Mag com es valora una mica, no? Si com a produccions, com a DJ, però la qüestió és que suposo que al fer produccions bones també hi fa molt, no? És clar, a dir, i el tio està traient una cançó per setmana. Sí, també. Sí, és que no para. Remix, cançó, digue-li com vulguis. Sí, sí, sí, no, el tio no para. Bueno, seguint amb la llista. Qui més, va? Amb el número 2 tenim a Armin Van Buuren. Vale, un altre que d'aquests... Sempre mítics. Està al top 3, eh? Sí, aquest sí. No baixa allà. Sempre estaven Armin Van Buuren, Tiesto i David Guetta. Sempre estaven els 3 per allà. I on te'l tenim, en Guetta? En Guetta a baixar, però bueno, ja arribarem. Sí. Amb el tercer lloc, que jo crec que està molt mal valorat, està Avicii. Estic d'acord amb tu. Jo pujaria més. Jo penso que Avicii, i més amb les produccions que està fent, jo crec que hauria d'estar més amunt. I espera, jo crec que l'any que ve o d'aquí dos anys el tindrem allà, eh? Bueno, mira, a lo millor la llista, les votacions s'han fet abans que sortís tot això. També bueno, tens raó, sí. Després són coses d'aquestes. Number 4. Número 4, tenim a Tiesto, el Mecetas, que li diuen la gent. tots. O sigui, bueno, sempre queda per baix del Van Buren, no? Perquè és una guerra constant, sí, entre els dos. Són els dos de trens, i sempre tenien el pic, Armin i Tiesto. Sempre estava jo la cosa picada. Però va, bueno, què més? I baixant un pèl més tenim en Anguetta, que està allà al número 5, el tio. Sí, no, la veritat és que no acaba... Aquest any no ha fet tant, eh? No. Bueno, mira, tu... Bueno, al número 6 tenim a Dimitri Vegas. I el Like Mike, com jo. No, aquest és Like Mike. És bon nom, eh? Like Mike. Jo crec que s'ho mereixen aquests dos perquè estan fent una de temazos que l'he unido, eh? Sí. Bueno, han pujat 32 llocs. Ostres, no, ja amb això... Deurien estar al número 37 o 38 i mira... No te digo nada y te lo digo todo. El número 6. Bueno, el número 7 tenim a Nicky Romero, també, que està fent cançons molt traieres. Tu, d'aquí quants holandesos hi ha, tio? Perquè és, quasi tots, és, quasi tots. És del nord, tu. I com s'ho fan, aquestes? Es recolzen entre ells, eh? El producte se'l promocionen bé. Sí, bueno, mira, sí, surt bona música d'allà. En canvi, aquí, nen, és que no hi ha... No hi ha un del nostre país, bueno, aquí. Va, seguim. Va. El número 8 tenim el tio que diu que no és DJ, però que està entre els millors DJs del món. M'estic deprimint, això és injust, tio. Tenim a Steve Aoki. Sí, bueno, tres cançons punteres, tu. Sí. Va, un altre holandès, vinga, el nou. Afrojack, un tio de 2 metres d'alt. És una bèstia, tio. Jo me'n recordo, va vindre a punxar i jo, que faig 1,62 m, pobret a mi, m'ho tenia que mirar cap a dalt i dir, hòstia, tu, fa fred per allà dalt o què? La diferència entre un i altre... Bueno, ara deixa'm dir-te que aquest l'Afrojack no el vaig veure molt xulillo. Ja fa 2 o 3 anys el tio ja anava crescudet, eh? Sí, bueno, tot mira, seguit, ja aquí neix amb una estrella al cul i ja aquí neix estrellat, tu. Va, vinga, va, què bueno, és? Anem baixant, amb el número 11 tenim Skrillex, amb el número 12 tenim a Demon Five. Jo pensava que era Deadmau5. Jo l'he sentit sempre Deadmau5. Sí, no, suposo que juga amb el 5 i el la S, no, que s'assembla. Deadmau5. Bueno, és el tio aquell que punxa amb un cap de ratolí gegant. Sí. Hòstia, és molt xulo, la idea aquesta de punxar amb un ratolí gegant al cap. No, crec que sí. Bueno. Va, què més? Baixant més tenim a Alesso, tenim a Calvin Harris amb el número 15, que també ha pujat 16 llocs. Calvin Harris està traient fort. A Nervo també tenim el número 16, que ha pujat 30 llocs. Saps qui són, Nervo? Sí, les dues persones rubiaques, no? Les dues? Hosti, australianes, són cantants, models, DJs, vaja, un... Todo en uno. Sí, un todo en uno, sí que... Bé, és igual, deixem-ho estar. Bueno, amb el número 18 tenim a Sebastian Ingrosso, amb el número 19 tenim a Axwell, i amb el número 22, baixant ja fins on te tinc jo apuntat, tenim a Daft Punk, que ha tornat a les llistes. Daft Punk, grup francès mític, el One More Time, els creadors del One More Time. Aquest any, doncs, han tornat, crec que han tret àlbum, amb temes com el Get Lucky, un tema que ha sonat a totes les emissores del món, i crec que això també els ha fet pujar una mica més. Bueno, s'ha de dir que aquests dos no saben ningú qui són. Podria ser jo ara mateix, un d'ells. Per què? Perquè no ensenyen mai la cara. Porten tota la seva vida punxant amb una màscara. És veritat. Sí. Però bueno, crec que alguna foto hi ha seva. Jo no l'he vist mai, però bueno, sé que alguna foto hi ha. Molt bé, o sigui, tanques la llista aquí, no? Deixem... Sí, el número 22, tu. No faré fins al número 100, tu. Home, a veure si ho puc fer, per què no? No estaria La gent vol música. Tu i el primer nostre del país, què? No arribem al top 100? Hosti, crec que... El Wally López? Albert Neve. El Neve, sí. Està el Neve. Sí, és dels més internacionals. Hosti, no l'he buscat, veus? Mira, ara t'ho miraré, Doncs mira, molt bé. Deies d'escoltar música perquè ara mateix el que anem a fer... hem escoltat, o sigui, la llista de DJ Max 100 i ara fem una mica de repàs a temes que... La llista de... Que ho estan petant aquí. Arreu del món, arreu del món, no? O sigui, farem diversos països, no? Exacte. I comencem per on? Alemanya, he començat per Alemanya. Vale. La Merkel diu que la millor cançó d'Alemanya és Avicii. Crec que repetirem bastant, no? A tot arreu o no? Sí, tot arreu està Avicii, però bueno, posarem... Si el primer és Avicii, també posarem la segona. Tampoc per repetir-nos, no? Molt bé, doncs anem a escoltar el que és el número 1 d'Alemanya, nou d'Avicii, es diu Hey Brother. Hey Brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down, this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, un èxit, això, Montes. No sé com s'ho fot aquest tio. Fot unes melodies impressionants. T'agrada, tu? Sí, no sé, és que... Que és rotllo country. Des del, no, i des del primer dia, aquest productor que... Sí. Que el Timberg, que, no sé, m'apassiona. Despunta té, molt. Té alguna cosa especial. I mira que és jove, aquest, també. Sí, sí, sí. Sí. I és, la cantera està pujant d'allò més. Fort, fort. Escolta, fort, fort. Te tenia que dir que no he vist cap DJ d'Espanya. No fotis. Ho hem vist així ràpid ara i no n'he vist cap, Tongo, no. Però bueno, tenim els millors clubs aquí a Espanya, també. Ah, sí? Sí, quin? Sí, sí, sí. Per exemple, el número 2, Space Ibiza, i el número 3, el Pachá Ibiza, són d'aquí. Sí, clar, perquè portem els DJ, els millors DJ. Això és com... Clar, i el quart Fàbric. Això és com la Lliga, és a dir, saps, som la millor Lliga perquè portem els de fora, no? Els, bueno, els millors DJ. Bueno, tu, sí, però on sí. Està la festa? Aquí, no? Pues ja està. Està aquí, està aquí. Ja està, no, sí. No hi ha més sí. A dir-ho. Sí, sí, bueno, sí. A part del Hey Brother, Alemanya, Holanda, passo a Holanda. Ah, ho hem dit, algun tema més que ho petava, Alemanya, bueno, o... segona, Animals. Sí, del número 1. Càrrec, sí. Holanda, Holanda. País de bona música. El número 1 hi ha una altra vegada el Hey Brother, de Avicii, cosa que no tornarem a repetir, no, digo jo. I què més? I el número 2 tenim el Tsunami. Sona de fons, l'escoltem. Bona, bona, bona, eh? Ei. Estan preparant una nova que es diu Stampede. Sí. Sí o no? És clavada, tio. Estampida. Sí, sí, sí, sí. I huracán. El teu cos demana Incession. Mike T, la Maite, però amb Tita. Llera aquesta fort, sí, eh? Estava pensant, no tenim el del blues aquí perquè són dimecres, tio, estem gravant un dia que no toca. Ja, bueno, tu... No hi pensava. Bueno, per la gent que no ho sàpiga, normalment sí, quan venim a gravar aquí els dijous hi ha un tio aquí a la cabina al costat que està Palma, posant blues, Josep... jazz... Palmada. Sí, els que estan palmat tot el dia, eh? Ai, com ens escolti. Me l'has deixat avui, vinga, vas tu. Què? Bueno, on anem ara? Algun tema més a repassar d'aquí d'Holanda? Bueno, el número 4 és The Spark, que vas posar la setmana passada com a novetat. Sí, la d'Afrojack, sí, The Spark, sí. Molt bé. I bueno, amb aquesta tenco Holanda, me'n vaig a Gran Bretanya. Tenques Holanda i anem a Gran Bretanya. Un país una mica raro, en quant a gustos musicals. Sí. Tenen l'acostum, perquè moltes vegades he repassat el llistes d'allà, tenen l'acostum de tant en tant de repassar o de recordar temes de fa 2-3 anys, que tornen a entrar en llista, no? Són molt raros amb la música, però bueno, són molt selectes, eh? Ells sempre, si el món va cap a una tendència, ells van cap a una altra banda. Sí. Bueno, Gran Bretanya, què hi trobem allà? Una cançó de Fatboy Slim. Sí. I la cançó es diu Eat, Sleep, Rave and Repeat. Sí, home, rima. I arriba a estar i Birdie Man, no? Sí, és, bueno. Birdie és barba, no? O sigui, l'home de la barba, no? Oh, DJ Barbes! DJ Barbes, sóc jo! Bona. Va, l'escoltem, Fatboy Slim, m'agrada com sona, per tant, tornem a repetir el títol, Eat, Sleep, Rave, Repeat. Ho repeteix tot el rato, la cançó? És igual. There are people dancing, I think. Or maybe they were cops. I think they might have been. En Mike T és en Barbes 2.0. I was just dancing. Oh no, they were cops. Shit. Just dancing. Sorry, dude, I thought you were an object. I went into this diner and the guy was... Mai dues paraules havien dit tant. Incession. You wanna buy something? I'm like, no, I'm just dancing to the hum of your fridge. He's like, get the fuck out of my restaurant. I'm like, I like it here, I like the lighting. Besides, I like your waitress, she looks pretty hot. So I got her by the arm and I dragged her onto the street and I gave her to a homeless guy. He gave me all his crack and all he kept saying was... És d'aquells temes que al principi quedes una mica... Però esto què és? Però et dic jo que això a pista ha de tirar. Jo crec que sí. No sé, ha d'algo especial. D'aquells temes que segur que li preguntes a Nansa què et sembla. A mi m'agrada. I és d'aquells temes que et dirà, això és una bomba. A mi m'agrada molt. Això és un tema. I és pegadiza el eat, sleep, rave, repeat. Al final, sí, és que ho repeteixes. Sí. No, si només va a dir això. Però bueno. Sí. Seguim amb Gran Bretanya? Sí, em sembla bé. Què trobem, va? Amb el número 2 tenim el Voyage. Voyage. Sí. Te voy a meter bulla. Sí, aquesta cançó l'hem anat posant a l'Incession. Sí. I nosaltres la vam veure abans que ningú i ara resulta que els països es copien de nosaltres. O serà al revés. La gent de Gran Bretanya escolta l'Incession, tu. Jo crec que sí, Jo crec que... Bé, en fi, el tema és de Showtech featuring We Are Loud i Sonny Wilson. Es diu Buia. Yes, all we care about is some party, keeping them good vibes in the air, no. Ha ha ha ha. rocking it like this, no. Hey. A tu t'agrada, eh, això? Sí, no sé, és un tema... Molt bé, doncs abandonem aquesta llista perquè encara ens queda algun país més a repassar. Sí, sí, va, avança'm país. Algun altre país que Itàlia. Repassem. Itàlia. Anem a Itàlia? Bello, bello. Tenim... Ho fem ja? Sí? Sí. Sí, ens anem a Itàlia i tenim a Avicii. Un altre cop? No, no. Totes tenen a Avicii, tio. Però què té aquest tio? No sé. Mira, ha encantat a la gent. Allò, sí. Rubito, Ojos Azules... Li agrada. Vale. Bueno, i tenim a Avicii amb el Wake Me Up. És aquesta, no? Me l'has posat extended, eh, tio? M'has preparat la música, però extended perquè la punxi jo, eh? Bueno, si vols, jo tot allò ràpid faig, i talles. No, és igual, és igual. Anem a escoltar, doncs, el tema d'Avicii. Ha sonat d'allò més. A tot el món es diu Wake Me Up i el repassem des de l'Incession. Aquesta és la llista d'Itàlia, el número 1 d'Avicii. Session 2.0, com l'anterior però renovat. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. Say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. Com oh, allà? Wake me up. Avicii. Avisa'm, tio, si vas a començar. Home, ja ho saps, quan em poso els cascos és que vaig a parlar, és que no t'atreus els cascos. Ja ho sé, perquè m'agrada escoltar la música i alta, eh? Ja ho sé, et deixo sordo, tio, sí, perdona. Sí, bastant, bastant sordo estàs. Molt bé, doncs a Itàlia què més sona? Bueno, tenim a segon lloc a l'Anna de Rey. El Summertime Sadness, el exacte. Remix, suposo, del Cedric Gervais. Sí, aquesta la posàvem l'any passat. Sí, i tot just ara són allà. Mira, hi ha llocs que peta més tard i vale, mira, sí, tu... Vale. Molt bé, on anem més? Estats Units. Vai, altres. Anem a USA. Entre USA. El Regne Unit i Estats Units també tela, no? Bueno, no, Estats Units és normal. Les Creuelas, sí, no? No, no. No, perquè són d'allà, crec. Aquest, o són... Creuela? No, sí, no, Creuela. No, no, sí. No en tinc ni idea. Bueno, ja, doncs va, ja va, Avicii, va. Ja Avicii. Pots tornar a pujar. Mira, Avicii. Vinga, número 1. Número 1 Estats Units. Va, doncs deixa-la sonar, va. Wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up. Vinga, va, ara sí, anem a canviar de tema, que ja cansa això, va, tio. Va, tu, hem fet dos llistes en uno. Sí, fet dos sí. En uno. Tu, i la de Queixa i People entra o encara és massa aviat, no? No, aquesta, no, de moment no. Jo no l'he vist enlloc, aquest estem llista. Estem de country, doncs, ja que hi som, no? No, no, no. Ens anem a un altre país o què hem d'escoltar? No, bueno, Estats anem a escoltar-ne sí? un altre Estats doncs, Units. Doncs va, vinga, va, va, va, què hi trobem? Hi ha la de Zed. Z amb dos D's. Z. I la cançó es diu Stay the Night. I know that we are upside down, so hold your tongue and hear me out. I know that we were made to break, so what, I don't mind. You cue the lights, I'll draw the blinds. Don't dull the sparkle in your eyes. Novetat. Jo una cosa, quan veus que m'estic copiant una cançó... Te l'has copiat? Sí, això és que és bona senyal. T'ha agradat, t'ha agradat. Tema aquesta. Comercialot, però que el trobo molt elegant, molt, molt maco. Stay és maca, és una cançó maca. Sí, sí, sí, sí. Aquest és un dels temes top als Estats Units. El número 2. L'escoltàvem des de l'Incession. Anem al país veí, a la France. A la France. També aquests són rarillos, escoltant sí, música. Sí, els patxangueros, number ones, també. També hi havia molt de hip-hop. He agafat la número 6 sí. que hi havia a la llista, perquè mira, perquè m'ha fet molta gràcia. Sí. És una cançó de DJ Assad i Alain Ramanissum. Saps xungo el nom, Toma allà, Ramanissum. I el Willy no? William, aquest és també mític de França, La cançó es diu Litourner. Però esto què és, Montes? Patxanguero. Què passa? Et mato, va. T'ha posat a tot. Litourner. Si n'a pas la nappe n'a ni ça. Chef du colline, fini bam bam. Pas se lève, content tam tam. Mette la paille à sa franca. Sa tralala, la fina blabla. Boudi boudi, les bouts danser. Dans tout côté, les bouts tourner. Mette les go devant, sur les go derrière. Les tourner, les tourner. Il met son corps devant, met son corps derrière. Les tourner, les tourner. Mette les go devant, sur les go derrière. Les tourner, les tourner. Il met son corps devant, met son corps derrière. Les tourner, les tourner. Hey! de bon rotllo, Montes, però d'on has tret això, tio? Oh, tio, les llistes, les meves fonts de contacte, però començo a pensar que són dubtoses. És ben bé que aquesta gent, bueno, es promocionen el seu producte i em sembla correcte i em sembla perfecte per ells. Sí, sí. Són raros, tio. Són raros. Els francesos em sap greu, però són raros, tu. Bueno, però és igual. Respecte per tots els francesos, però... Em sembla perfecte que es promocionin la seva música. Això és... bueno, no sé. Nosaltres també posem música nostra, no? Vols veure la llista d'Espanya? Sí, sí, sí. Vols que anem a la llista d'Espanya? D'aquí res, anunciem que DJ Mas estarà amb la seva recomanació musical. Abans, però, hem de repassar Espanya. Spain, 2 points. And the 50, ai, the 50, the, sí, the 10 points goes to... Sí, Spain. Spain and... Spain. And bueno, amb el número 1 tenim Avicii, com no, una altra cançó amb Avicii, una altra... Sí. I amb el número 2 tenim, com es diu això, X-Riz? Sí, per Riz? Riz, no sé si és... X-Riz? Sí, bueno, X-R-I-Z, i la cançó es diu Oye Niña. Vos patxangades? Tema. In-Session. Oye, niña, te digo una cosita, y es que se te ve linda y quiero conocerte. Perdona mi atrevimiento, pero no puedo dejar que te vaya, ay, ay, ay. Y es que ella es tan hermosa, que ya no pienso en otra cosa. Ella es sencilla y parece una diosa, la flor más hermosa que vi. Te regalo una noche de esas que tú sueñas, para que nunca te olvides de mí. Te haré volar a las estrellas y ahora verás que nací para estar junto a ti. Yo por ti me siento da Brook, tú lo sabes. Si tú estás pa' mí, yo sí estoy pa' ti. Para el tiempo y aprovecharlo. Juguemos un juego tan solo de dos, hasta que salga el sol. La temperatura y sube, sube hasta las nubes como tú ves. Si nos vamos y ahora juntos nos pegamos y era niña. Si quieres, te regalo una noche de esas que tú sueñas, para que nunca te olvides de mí. Te haré volar a las estrellas y ahora verás que nací para estar junto a ti. Yo por ti me siento cuando te miro cuando estoy contigo vuelo al infinito y así. Yo por ti me siento cuando te miro cuando estoy contigo vuelo al infinito por ti. Te digo una cosita, y es que se te ve linda y quiero conocerte. Perdona mi atrevimiento, pero no puedo dejar que te vaya. Yo por ti me siento cuando te miro, cuando estoy contigo. Vuelo al infinito y así. Yo por ti me siento. Doncs mira què dic, m'agrada, eh? Te l'has copiat? També. Sí, sí, no, no, té alguna cosa especial. Sí. Aquesta veu m'agrada moltíssim. De fet, ja ha fet altres temes molt bons. I aquesta és molt nova, no? Perquè... Sí, sí, sí, m'ha costat una feinada trobar-la. Molt bé, doncs, oye, niña. I escolta'm, d'aquí res, DJ Mas, abans, però, fins aquí... anem al País In-Session, que hi trobem? Com a número. Al País In-Session, on no hi ha leyes ni normes. Sí, què? Bueno, posem Pitbull, no? I queixa, la de Timbert. És bona. D'aquí res, DJ Mas, som-hi! It's going down, I'm yelling timber. You better move, you better dance. Let's make a night, you won't remember. I'll be the one. you won't forget. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going down. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going it's down. Going down. I'm yelling timber, you better move, you better dance. Let's make a night, you won't remember. Club jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going down. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going down. It's going down. I'm yelling timber, you better move, you better dance. Let's make a night. Remember, I'll be the one you won't forget. Session 2.0 com l'anterior però renovat. Què passa, Montes? Sí! Encarem aquesta recta final ara mateix amb un dels nostres convidats, un dels nostres col·laboradors. No n'has tingut prou avui encara? No, vull més. Vols més? Sí. Sempre i vull a DJ Mas! Sí! Sí! Què passa, Mas? Bones, bones, aquí estem. Bueno, però crida una mica, Mas, home, dona una mica de... Va, tornem-hi, tornem-hi, DJ, DJ Mas! Hola? Bones. No, cridar no és el teu, Mas? Si crides tant, no sé quan haig d'entrar jo. Què tal, maco, com estàs? Bé, bé, bé. Què t'expliques? On t'estàs fent mal ara mateix, va? Ara estic fent mal per Girona. Sí, ui, barraques. Barraques, fires de Girona, sí senyor. No, jo no sóc gaire de barraques. No ets barraquero, tu. Tu ets més de fumar, no? Tu ets de discoteca, lloc tancat, no? Això de fer... Discotequero, i tant. Veure cubates a l'aire lliure no molt, això. No, que fa fred ara ja. Aquesta... No, és veritat, aquests dies està fent d'allò més fred. Mas, ens recordes la teva secció que ens portes? Sí, avui us porto un tema bastant canyero, ja que és la castanyada, algú amb castanya. Sí, toma castanya. Un bon català, tu. Bona, bona. Una mescla entre dubstep i electro. Sí. Molt contundent. Sí. Els nens que s'han agafat un pati del col·le allà cantant. Sí. Ui. I es diu Voleva un gato nero. Jo promise me, també. Més fàcil dir-ho. És molt tètric, això. Molt bé, molt bé. L'estem sentint ja de fons. Pugem al volum i de seguida ho comentem, Mas. Comença així raro, eh? Mm-hmm. Session 2.0, com l'anterior però renovat. Bueno, és un tema que està bé, no? Mas? Estic mort de pollo ara mateix, tio. Això és, bueno, com ho definim això, Mas? I això, no sé, és una barreja molt estranya, perquè també barreja aquí els guitarreros, també barreja bateria real. És un tan heavy, és una mica jo heavy metal, també comença al principi, la guitarra aquesta és heavy metal. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Molt bèstia, molt bèstia, ja us he dit, algun castanya per avui. Hòstia, molt bé, doncs aquest és el bass track de DJ Mas d'aquest mes. Com es deia? Torna'm a dir el nom. Com es deia, Mas? Voleva un gato nero. Com ho ha dit? Voleva un gato nero. Voleva un gato nero, sí, és igual. Ja ho penjarem, si cas, al Facebook, ja recomanarem. És una mica complicadet. Parlant de castanyada o Halloween, ja sé, bueno, estem gravant el programa i tal, s'emet el diumenge, però et disfresses? Hòstia. Et disfressaràs? O et disfressaràs? Dels que pilla castanya. A tu t'agrada agafar una bona castanya, eh? Per... Jo també me disfressaré d'això. Però no aniràs de, no sé, amb la Dràcula o... La zombi... No? No, jo ja sóc una mica zombi, jo, sense disfressar-me. Ah, la barraques i... A, nano, que no li agrada barraques. A les 6 del matí tothom és zombi, eh? Aquestes hores. Que sí, aquestes hores... Molt bé, doncs, DJ Mas, gràcies per estar aquí amb nosaltres durant uns minuts amb la teva recomanació i ens escoltem d'aquí poquet. Molt bé. Una abraçada, vinga, maco. Una abraçada a tots. Adéu. Adéu. Adéu. Oh. Will Stylers. Lights go out. Toma. Recta final de l'Incession, senyors. No, no, no. Esto no termina. Esto no. No. For it, would you fight for it? And if we ever meet again, would we just be estranged, or would we try again until the lights go out? Tralla, eh, nen? Tia, tu, vas a tope, eh? Anem a tope, no? Sí, però... Home, marxes animat o no, tio? Sí. Has sortit avorrit, que t'he vist amb una cara de... Ja, tio, estava cansat, avui estava cansat. I marxes amb una festa que... A tope. Jo, si vols, ara t'agravo 3 hores seguides, eh? Sí, pam, home, pam, pam. Podem aprofitar, no? No estaria 24 malament. Hores non-stop. No. Molt bé, senyors, doncs ara sí, que arriba el moment de despedir-se. Mira la gent. El públic està emprenyat. Ens estan picant la porta. No, que ens fan fora directament. Molt bé, Xavi Montes. Miquel Triador. Cabra Boja. Guapo. Gràcies. No sortia redolent. Bueno, doncs tot un plaer, com sempre, compartir amb tu aquesta horeta de programa. És cada dia més gratificant, cada dia més maco. Clar que sí, cada dia sí. Más y mejor. Igual que l'audiència, gràcies per als vostres comentaris, que sé que esteu a darrere, que sempre que parlo amb algú, doncs vaig escoltar la Incession, que l'altre dia vau comentar allò que... I aquí se t'ha inflat el pin, no? La que sí. T'ho diuen, dius, uaaah, bueno, que grande. L'Iker Martínez, que deia, hòstia, estàs preparant un tema nou, que vaig sentir que deies algo a l'Incession, doncs. Sí, ja l'he colat. Sí. Senyors, els nosaltres que marxem i ho fem amb Italo Dance, ja que estem de, bueno, de tralla o de canya. Posats ja, no? Sí, ja que hi som, doncs Cardali, no? Barbes. Por lo marxem, que nos queda en el convento. Nos cagamos dentro. Doncs marxem amb el tema de la Bela Almena, es diu Can You See Remix de DJ Power. Aquí el teniu. Amb això nosaltres tanquem l'Incession d'avui. Una abraçada, adeu! Adeu! Feel the hit inside you. Can't you see it's all within? Summer is the time when we set life on fire. Days we spend from town to town, the nights we make, they had no limits. I was feeling something stronger. In your eyes I found the answer. Incession Punes. In your eyes I found the answer.